zaoszczędź aż do 15%. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 15 grudnia, minęła godzina 16. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Premier przedstawił szczegóły nowych zmian w przepisach drogowych. Fiasko rozmów podczas szczytu klimatycznego w Madrycie. Delegacje rządowe nie dogadały się w sprawie systemu handlu uprawnieniami do emisji. W Krakowie odbyła się coroczna wigilia dla potrzebujących i osób samotnych. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział dalsze zmiany w przepisach drogowych, które mają zmniejszyć liczbę ofiar wypadków. Podczas konferencji na błoniach Stadionu Narodowego zwracał uwagę, że liczba ofiar na polskich drogach należy do najwyższych w Europie. Zapowiedziane przepisy obejmują bezwzględne pierwszeństwo pieszych przed wejściem na pasy, ograniczenie prędkości w terenie zabudowanym do 50 km na godzinę przez całą dobę oraz możliwość odebrania prawa jazdy kierowcom, którzy przekroczą dopuszczalną prędkość o 50 km na godzinę poza terenem zabudowanym. Nowe przepisy mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa na polskich drogach, mówił premier Mateusz Morawiecki. Jakoś to tak się dzieje, że jak przekraczamy granicę i wiemy, że mandaty są dużo wyższe, to zdejmujemy nogę z pedału gazu. Powinniśmy w odpowiednich miejscach zdejmować nogę z pedału gazu, również w Polsce. Premier zapowiedział też powołanie funduszu mającego finansować m.in. tworzenie przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej. Przemysław Lis, Polskie Radio. Podczas szczytu COP25 w Madrycie nie osiągnięto porozumienia w sprawie międzynarodowego systemu handlu uprawnieniami do emisji. To był główny punkt konferencji klimatycznej ONZ-u, negocjowany przez delegacje rządowe prawie 200 państw. Prowadząca tegoroczne obrady minister środowiska z Chile, Carolina Schmidt, powiedziała, że wynik szczytu nie jest zadowalający, ale państwa przez ostatnie dwa dni były bliskie osiągnięcia porozumienia. Było tak wiele spotkań do tak późnej pory, dwa dni bez snu, w dzień czy w nocy. Zbliżaliśmy się tak bardzo do porozumienia, ale mam nadzieję, że te materiały będziemy mogli użyć, by zawrzeć mowę na kolejnym szczycie. Na tegorocznym szczycie były też punkty, które zostały przyjęte przez państwa. Delegaci osiągnęli porozumienie m.in. w kwestii finansowania szkód powstałych w wyniku wzrostu temperatury. Kolejny szczyt klimatyczny COP26 odbędzie się za rok w Glasgow. Największe spotkanie świąteczne pod gołym niebem znów przyciągnęło tłumy. Po raz 23. na rynku głównym w Krakowie wigilię dla ubogich i potrzebujących zorganizował restaurator i filantrop Jan Kościuszko. W sumie przygotowano 50 tysięcy porcji. Nie zabrakło tradycyjnej zupy grzybowej, pierogów i smażonego karpia. Dziękuję bardzo. O, przeważnie jak to... A jestem Kościuszko, to jestem co roku. Chyba, że mnie choroba zmoże, no to. Tradycja zawsze tutaj cudowna jest. Przychodzą właśnie koledzy, gdzie nie mają na przykład gdzie mieszkać. Czasem jeżdżą w tramwajach. Światło gazu zostaje mi 29 zł na życie. No i co? Bardzo smaczne i dziękuję temu Kościuszko Jankowi. Potrzebujący mogli także bezpłatnie przebadać się w szpitalu polowym. Krakowscy licealiści prowadzili zbiórkę czapek, szalików i rękawiczek, które następnie zostaną przekazane potrzebującym. Na koniec jeszcze jedna informacja z zagranicy. Państwowa telewizja chińska odwołała transmisję dzisiejszego meczu angielskiej ekstraklasy między Arsenalem Londyn a Manchesterem City. Powodem było poparcie, jakiego piłkarz kanonierów Mesut Özil udzielił na Twitterze Ujgurom. W piątek piłkarz potępił władze Chin za prześladowanie tej mniejszości muzułmańskiej mieszkającej w jednej z zachodnich prowincji. Skrytykował także wyznawców islamu za milczenie w tej sprawie. Księgi Koranu są palone, meczety niszczone, szkoły muzułmańskie zabronione, intelektualiści religijni zabijani jedni po drugich. Nasi bracia wysłani siłą do obozów, a muzułmanie milczą, nie słychać ich głosu, napisał Özil, reprezentant Niemiec tureckiego pochodzenia. Arsenal zdystansował się od komentarza swojego zawodnika, ale mimo to telewizja odwołała transmisję dzisiejszego spotkania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu Śląska, Małopolski, Podkarpacia oraz na północy Pomorza i zachodniego Pomorza obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Noc z niedzieli na poniedziałek pochmurna, miejscami popada deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach od zera w Jeleniej Górze do 5 stopni w Opolu, a jutro maksymalnie 11. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

toute douce, irrésistible. Ton regard, c'est des mots, c'est tellement beau, qui parle à petits mots. Et c'est comme un souffle, un soupir, qui fait du bien, qui passe à petits pas près de toi. Là, écoute, le souffle est beaucoup. Parfois chaude et des frissons comme le vent là-bas à Rio, en haut du Kilimanjaro. Et c'est comme un enfant qui prend ta main, qui marche à petits pas près de toi là. Aj, Richard Bona, Alfredo Rodriguez i Pedrito Martinez. Takie wesołe trio ostatniego dnia Siesta Festiwalu. To będzie polska premiera ich nowego projektu i wierzę też mocno, że nowej płyty, że się wyrobią, że zdążą. Słowem, wszystko już wiadomo o Siesta Festiwalu. 24-26 kwietnia, 10 raz będziemy świętować trójkowo wśród muzyki szczęśliwej. Zaczyna w piątek Yami, po nim Andrea Motis, w sobotę Lura Nancy Vieira, Elida Almeida i Teofilo Chantre i w niedzielę wspomniane trio afro-kubańskie i wreszcie nocą w klubie Parlament Anabela Aya z Angolii. A, zostało nam jeszcze jeden drobiazg właściwie. Zostało nam jeszcze poinformować Państwa, co mianowicie wydarzy się podczas naszych tradycyjnych lirycznych nocy Fado, kiedy będziemy siadać za stołami, otwierać butelki wina, jeść dorsza i słuchać tej muzyki. tak blisko, w takiej intymności, jak w tawernach lizbońskich. Ci muzycy będą nam na kolanach siedzieć dosłownie. No dobrze, to nam zostało i do tego wrócimy. Myślę, że w pierwszych dniach stycznia, ale mogę Państwu obiecać, że to będzie bardzo dobra wiadomość. I szczególnie ucieszą się ci spośród Państwa, którzy są odrobinę sentymentalni. Dobrze, Richard Bona pograł nam przed chwilą na basie, więc wymieńmy teraz jednego zdolnego wokalistę z basówką na drugiego. Nie najgorszego też wokalistę z basówką. Sting i The Police, 7 lipca, rok 2007. My w Sieście teraz do końca roku wspominamy wielkie, słynne, legendarne nawet, można by powiedzieć, koncerty. Więc i tego nie mogło zabraknąć. 707, czyli Live Earth. I koncert, który no już 12 lat temu zorganizował Al Gore, który, napisawszy książkę Niewygodna Prawda, usiłował nas przekonać o tym, że klimat zmienia się dramatycznie i że dla nas oznacza to katastrofę. Wówczas uważaliśmy go za niegroźnego, obłąkanego polityka, który w ten sposób chce najwyraźniej zwrócić na siebie uwagę, żeby więcej osób zagłosowało i uczyniło go prezydentem. Natomiast jakoś przesadnie nie wierzyliśmy w te jego opowieści. No i minęło 12 lat i okazuje się, że straciliśmy ten czas, prawda? I że te słowa są wciąż aktualne, a nawet chcielibyśmy powiedzieć coraz bardziej boleśnie aktualne. Podobnie jak słowa tej piosenki Driven to Tears. Ona rozpoczyna się od takiej frazy: jak możesz mówić, że to nie jest twoja odpowiedzialność? Jak możesz mówić, że to ciebie nie dotyczy? I pewnej pikanterii dodaje fakt, że Sting śpiewał tę piosenkę także na koncercie Live Aid w roku 1985 i śpiewał ją na koncercie Live Aid, gdzie przedstawiciele 8 najbardziej rozwiniętych państw zebrali się, żeby umorzyć dług państw najuboższych. Okazuje się niestety, że jest to piosenka wiecznie aktualna. Dzisiaj wspominamy w Sieście koncert Live Earth i tradycyjnie układamy sobie tryptyk, którego częścią środkową, takim sercem, będzie występ Corinne Bailey Rae, a obok niej John Legend. I'd like to play you a song that was written by Marvin Gaye, and it was written at the end of the 60s, a time when people talked a lot about the environment and things that were happening. And this song is really apt for today as well. Nothing's changed. It's called Mercy, Mercy Me. used to ignore. Where did all the blue skies go? Poison is the wind that blows from the north and south east. Oh, oh, mercy, mercy me. Crowded land, how much more abuse from men can she stand? Bailey Ray i John Legend. My dzisiaj w naszym cyklu wspominania wielkich koncertów wracamy do koncertu Live Earth 07.07.07. Nowy Jork, Londyn, Johannesburg, Rio de Janeiro, Shanghai, Tokio, Sydney i Hamburg. W Nowym Jorku pojawił się jeszcze jeden ze siestowych ulubieńców i on te nasze dzisiejsze wspominki zakończy. We're gonna bring it down for just a second. Play a kind of a soul thing. This is called Gravity. Thank you. Sean Mayer. Dzisiaj w siestowym cyklu wspominamy wielkie koncerty Live Earth, 7 lipca 2007 rok. Czy szczęśliwe te siódemki? No, trudno powiedzieć. 12 lat minęło. Tamten koncert, który miał zwrócić naszą uwagę na to, że Ziemia jest w krytycznym stanie, że klimat oszalał i za to jesteśmy w znacznym stopniu odpowiedzialni. Czy zwrócił naszą uwagę wówczas już, to temat osobny, czy obudziliśmy się z ręką wiadomo gdzie dosłownie przed chwilą? Na to proszę sobie samemu odpowiedzieć. John Mayer. Dlaczego właściwie kochamy w sieście Johna Mayera? No chyba po pierwsze dlatego, że pisze te piosenki tak niesłychanie zgrabne, inteligentne. Że głos ma leniwy, a zmysłowy. Że w ogóle chłopak wyględny, elegancki. Że na gitarze gra jak sam Bóg. Zakładając oczywiście, że Bóg grywa na gitarze w wolnych chwilach. No i pewnie także wielbimy go w sieście za to, że on ma szczególnie dużo atencji, sympatii dla muzyki country, którą i my w sieście cenimy sobie ponad wszystko. Może trochę przesadziłem, że ponad wszystko, ale cenimy sobie. I właśnie na tym też polega magia siesty, by tak rzec, że wszystkie te gatunki się przenikają, przeglądają w sobie nawzajem, że dla każdego jest miejsce i że żaden z nich nie jest ponad wszystko właśnie. Wierzę, że sprawimy Johnowi tym przyjemność. Ja będę miał frajdę z całą pewnością i pozostaje mi mieć nadzieję, że frajdę będą mieli także i słuchacze, jeśli najbliższy kwadrans poświęcimy muzyce country właśnie. Your cheating heart will make you weep. You'll cry and cry and try to sleep, but sleep won't come the whole night through. Your cheating will tell on you when tears come down like falling rain. You toss around and call my name. Patsy Cline śpiewała piosenkę Hanka Williamsa. O, lubimy my w sieście i Patsy, i Hanka. Jakiś czas temu, no mogło być z pół roku temu, mieliśmy taki czas z Hankiem, że on oczywiście śpiewał swoje piosenki, a potem wielcy mistrzowie muzyki współczesnej sięgali po te jego klasyki. Wśród nich był, jak Państwo pamiętają, Mark Knopfler, był Johnny Cash, był Keith Richards nawet. Pomyślałem sobie, że warto podobny ukłon złożyć przed legendą Patsy Cline i poprosiłem tym razem trzy dziewczyny, żeby sięgnęły po klasyczne piosenki wielkiej Patsy. Ciekawe, czy te damy Państwo rozpoznają natychmiast.

ten chłopak. I ona tak dyskretnie śpiewa do tego właściwego. Dlaczego ten drugi nie jest tobą? Nora Jones, So Why Can't He Be You. Kiedy wspominamy Patsy Cline, to tak naprawdę myślimy od razu o jednej tylko piosence, więc i dzisiaj w tym hołdzie dla Patsy nie może jej zabraknąć. Diana Krall i Crazy. Nigdy wcześniej chyba ta piosenka, którą Willie Nelson napisał dla Patsy Cline, nie miała tak wielu akordów i nie brzmiała tak subtelnie. Dziwne, dziwne, dziwne, właśnie dziwne. Jeszcze Michelle Branch. Branch, Strange. Dzisiaj to prawie wszystko. Marcin Kedryński, Grzegorz Leczkowski, dziękujemy serdecznie za te dwie godziny, ale jeszcze zestaw obowiązkowy na stulecie Nat King Cole'a. Nat śpiewa Sweet Lorraine. Jeszcze kilka taktów może zdąży zagrać po nim na gitarze wielki Joe Pass, a my, kiedy usłyszymy się ponownie, to będą już prawie święta. Tymczasem. I've just found joy. I'm as happy as a baby boy with another brand new choo-choo toy. When I met my sweet Lorraine, Lorraine, Lorraine, she's got a pair of eyes that are brighter than the summer skies. When you see them, you'll realize why I love my sweet Lorraine. Now when it's raining, I don't miss the sun, because it's in my baby's smile. Oh, and to think that I'm the lucky one that will lead her down the aisle. Each night I pray that no one will steal her heart away.